会离一个 Prime，มีหลายเรื่องหลายราวมาประจวบเหมาะพ้องกันก็นับว่ามีผลพอสมควรกับความรู้สึกของญาติโยมคือถึงกับมีอาการแพ้หรือว่าคลางแคลงสงสัยหรือว่าเสื่อมศรัทธาไปกับพระทั้งหมดเลยก็ว่าได้หรือว่าอย่างน้อยก็กับพระที่ไม่รู้จักอันนี้ก็มีเพื่อนมาเล่าให้ฟังด้วยเขาเอาเมื่อวันที่เพื่อนมาลือก็ไปพูดที่มีรายการพูดที่ธนาคารกรุงเทพก็มีเพื่อนที่ธนาคารกรุงเทพเขาก็โพสต์ข่าวการบรรยายที่ลงเฟซบุ๊กก็มีคนรู้จักมีอายุหน่อยแล้วคุณป้าก็บอกไม่เอาแล้วนะพระตอนนี้ไม่เชื่อแล้วนะไม่ฟังแรงสิ้นแล้วนะไม่สนใจแล้วนะเพื่อนก็ต้องอธิบายว่าเนี่ยพระรูปนี้รู้จักกันมานานแล้วนะตั้งแต่เป็นนักเรียนก็บรรยายสรรพคุณไปตามที่เขาคิดว่ามันจะทำให้เขามีศรัทธาในพระหรือกลับมาสนใจในการบรรยายนี้ได้อีกคนหนึ่งก็ไล่ฟังขึ้นลิฟต์ตอนที่ขึ้นลิฟต์ก็มีพนักงานทางกรุงเทพก็ขึ้นลิฟต์ไปด้วยก็เห็นทั้งติดโปสเตอร์คำบรรยายก็พูดกันในหมู่เพื่อนว่าพระนี่จะดีจริงไหมใช้ได้หรือเปล่าคือก็เรียกว่าสะท้อนถึงความสงสัยความคลางแคลงในคนที่นุ่งผ้าเหลืองห่มเหลืองก็ว่าได้คือแต่ก่อนก็อาจจะคลางแคลงพระที่เห็นอยู่ตามท้องถนนพระที่มาบิณฑบาตไว้หน้าใส่บาตรไหมแต่นี้ก็คลางแคลงไปทั่วหมดแม้กระทั่งพระที่ได้รับนิมนต์มาบรรยายในสำนักงานของตัวนี้ก็ชักไม่แน่ใจอันนี้ก็มันก็สะท้อนให้เห็นถึงความศรัทธาที่สามารถจะแปรเปลี่ยนเป็นความไม่ศรัทธาได้หรือความคลางแคลงระแวงสงสัยหลายคนก็เคยมีศรัทธาในพระมีศรัทธาในพระแต่ว่าคงเป็นศรัทธาที่ไม่ประกอบไปด้วยปัญญาคือเป็นศรัทธาแบบเหมาคลุมไปโดยที่อาจจะไม่ได้รู้จักว่าเป็นใครหรือว่าศรัทธาไปตามที่ใครๆก็พูดกันแต่ว่าไม่ได้มีปัญญาที่เกิดจากวิจารณญาณว่าศรัทธาเพราะอะไรอันนี้พอมีข่าวคราวเกี่ยวกับพระหลายเรื่องหลายราวมาประดังประเดเข้ามาก็เลยเบี่ยงไปอีกทางหนึ่งจากความศรัทธาก็กลายเป็นความระแวงสงสัยหรือว่าเสื่อมศรัทธาไปอันนี้ก็ในแง่หนึ่งมันก็เป็นเรื่องเชื่อหนึ่งศรัทธาที่ไม่มีปัญญาศรัทธาที่ไม่มีปัญญาแสดงอาการออกมาหลายแบบเช่นศรัทธาในตัวบุคคลไม่ได้ศรัทธาในคำสอนของ คนผู้นั้นหรือไม่ได้ศรัทธาในพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าศรัทธาในคำสอนของครูบาอาจารย์เนี่ยมันต้องเกิดจากการที่ได้ไตร่ตรองพิจารณามาด้วยแต่ส่วนใหญ่ก็จะศรัทธาในตัวบุคคลมากกว่าศรัทธาในตัวบุคคลแล้วก็เป็นสื่อทำให้มาศรัทธาในคำสอนแต่ถ้าหากว่าไม่ได้เอาไปปฏิบัติกับตัวเองแล้วในศรัทธาแม้กระทั่งในคำสอนนั้นก็อาจจะคลอนแคลนได้ง่ายเพราะไม่ได้เห็นจริงด้วยตัวเองเพราะนั้นเนี่ยที่อริยสัพที่เราพูดมาที่เราสวดมาเมื่อสักครู่เนี่ยนะว่ามันมี4ข้อศรัทธาในพระพุทธเจ้ามีความเลื่อมใสหรือประสาทท่านในพระสงฆ์ก็ต้องมีความเห็นธรรมด้วยที่จริงเมื่อศรัทธาแล้วก็ต้องมีศีลก่อนก็คือการปฏิบัติกับกายวาจาจนกระทั่งเกิดการเห็นธรรมเมื่อเห็นธรรมหรือว่ามีเห็นอนิสงส์ของศีลแล้วนี่ก็ทำให้ศรัทธานั้นมันมั่นคงความเลื่อมใสในพระสงฆ์ก็มั่นคงด้วยแต่ว่าคนจำนวนไม่น้อยนี่เนื่องจากศรัทธาตัวบุคคลแล้วก็รับเอาคำสอนของครูบาอาจารย์มาปฏิบัติแต่ว่าถ้าไม่ได้ปฏิบัติอย่างจริงจังเนี่ยมันก็คลอนแคลนได้ง่ายเวลาครูบาอาจารย์เกิดแปรผันไปที่จริงเรื่องข่าวผสมก็มีมาตลอดนะ30ปีที่ผ่านมา20ปีที่ผ่านมาก็มีเหตุการณ์ใหญ่ๆเกี่ยวเรื่องพระมากตอนที่มีข่าวเรื่องพระนิกรเมื่อ30ปีที่แล้วนะก็ทำให้คนช็อกแล้วก็เสื่อมศรัทธาไปพักหนึ่งตอนหลังก็มีเรื่องพระยันตะเข้ามาอีก20ปีที่แล้วปี37นั้นก็เป็นเรื่องที่สะเทือนความรู้สึกมากเพราะว่าคนจำนวนไม่น้อยลูกศิษย์ที่เรียกว่า 70-80 หรือ 90% ก็ฉันนั้นเป็นพระอริยบุคคลแล้วก็ดังกว่าเนรคำเยอะก็ทำให้คนเสื่อมศรัทธาในพระเสร็จแล้วก็ศรัทธานั้นก็กลับขึ้นมาใหม่ในช่วง20ปีที่ผ่านมาก็มีศรัทธาเกิดขึ้นมาใหม่ตรงนี้พอเจอข่าวเน้นคำมิสุโอเข้าความรู้สึกเสื่อมศรัทธาก็เกิดขึ้นอีกแต่ถ้าดูจากเหตุที่เกิดขึ้นมาในอดีตก็พอจะคาดเดาได้ว่า10 ปี 20 ปีข้างหน้าในความเสื่อมศรัทธาก็จะเลือนหายไปแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่ก็จะมีความศรัทธาในพระรูปอื่นขึ้นมาแทนที่พอขึ้นชื่อว่าศรัทธานี่มันลงเร็วก็จริงแต่มันก็ขึ้นเร็วนะเพราะฉะนั้นเองอาการที่เกิดขึ้นแบบนี้นี่มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกมันก็มีมาตั้งแต่สมัยพระนิกรสมัยพระยันตะแล้วแล้วอยู่ไม่นานก็คงจะได้เห็นการมีศรัทธาขึ้นมาใหม่ถ้าเกิดว่ามีพระรูปใดรูปหนึ่ง ท่านมีคำสอนโดดเด่นขึ้นมาที่จริงการความรู้สึกที่แพร่กระจายไปทั่วนะเกี่ยวกับเรื่องพระอย่างที่พูดมานะส่วนหนึ่งมันก็เกิดขึ้นจากการที่พระทุกวันนี้หลายรูปเนี่ยได้มีชื่อเสียงขึ้นมาจากการเผยแพร่ของสื่อแต่ก่อนพระที่มีอย่างมีอาการอย่างเนรธรรมนี่ก็มีเยอะพระที่เป็นที่เคารพศรัทธาแล้วก็สึกมาทั้งที่พรรษาก็มาแล้วก็มีอยู่เป็นระยะระยะแต่มันไม่เป็นข่าวดังอย่างทุกวันนี้เพราะว่าพระที่เป็นเจ้าของข่าวนั้นไม่ได้มีชื่อเสียงหรือว่าไม่ได้อยู่ในสถานะที่กลายเป็นพระดังจนกระทั่งบางทีเรียกว่าเป็นพระเซเลบทีนี้มีคำว่าพระเซเลบมาจากคำว่าเซเลบริตี้ก็ดังเหมือนดาราอันนี้มันเป็นลักษณะเฉพาะของสังคมปัจจุบันคือเดี๋ยวนี้เนี่ยมันจะมีคนดังในทุกวงการแม้กระทั่งพิธีกรก็สามารถจะเป็นเซเลบได้ผู้สื่อข่าวนะก็สามารถจะกลายเป็นคนดังนะที่ไปไหนก็ใครๆก็อยากจะขอลายเซ็นไงก็อยากจะถ่ายรูปคู่ไอ้สภาพแบบนี้มันเพิ่งเป็นของใหม่นะเพิ่งเกิดขึ้นมาสัก10-20ปีมันเองพระก็กลายเป็นคนดังแบบนี้ด้วยเหมือนกันไปไหนคนก็อยากถ่ายรูปด้วยอยากขอลายเซ็นด้วยอันนี้เป็นอิทธิพลของจะเรียกว่าบริโภคนิยมชนิดหนึ่งก็ได้คือคนบริโภคข่าวสารแล้วก็จนกระทั่งอยากจะเห็นอะไรก็ตามที่เด่นดังก็อยากจะเข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปสัมผัสนี่ที่ผลของสื่อมันก็มันสูงมากนะจนกระทั่งสามารถที่จะปลุกปั่นให้ใครเป็นคนดังขึ้นมาก็ได้ในสมัยนี้ความดังก็กลายเป็นที่โหยหาของผู้คนเพราะว่าอยากจะเป็นซัมบอดี้มากกว่าเป็นโนบอดี้ถ้าใครดังก็อยากจะเข้าไปใกล้ชิดถ่ายรูปเพื่อขึ้น Facebook เพื่อโชว์เป็นการเพิ่มความดังหรือว่าเพิ่มความเท่ให้กับตนเองอันนี้พอพระดังแล้วนี่ถ้าเกิดทำอะไรไม่ดีทำอะไรที่ไม่ถูกต้องหรือว่าเกิดพลาดท่าเสียทีขึ้นมามันก็กลายเป็นข่าวดังที่ส่งผลต่อความรู้สึกของผู้คนและผลกระทบมันก็เลยแรงข้อดีมันก็มีนะคือว่าก็ทำให้คนสนใจธรรมะมากขึ้นพอสนใจเวลาพระเป็นบรรยายที่ไหนก็คนก็ไปฟังกันเยอะเพราะว่าความเป็นคนดังหรือเป็นความเป็นเซเลบของพระหนังสือธรรมะก็แพร่หลายมากขึ้นนะขายดีไอ้หนังสือนี่ก็มีส่วนนะทำให้พระก็เป็นคนดังขึ้นมาแต่จริงๆก็ไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าไอ้ที่ดังก็คือสื่อที่เป็นสื่อโทรทัศน์สื่ออิเล็กทรอนิกส์นี่แหละอย่างเนรคำนี่ก็ได้สายสื่อเหล่านี้เนี่ยทำให้ตัวเองกลายเป็น พระดังแล้วก็ทำให้คนเชื่อมากเป็นพระอรหันต์เชื่อในอิทธิปาฏิหาริย์ในสมัยนี้มันก็มีความพิเศษอย่างนึงคือว่าพอไอ้ความดังกับผลประโยชน์มันก็ตามมาด้วยกันและยิ่งพระแล้วด้วยเนี่ยความดังก็ตามมาด้วยผลประโยชน์แล้วก็เงินทองพอเงินทองมาก็ตามมาด้วยเส้นสายเครือข่ายอิทธิพลถ้ามาใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องมันก็จะออกมาเป็นอย่างนั้นแหละอย่างที่เน้นทำพอมีความดังก็มีเงินไหลมาเทมาไหลมาเทมาก็จะมีก็ใช้เงินนั้นในการสร้างเส้นสายเข้าถึงพระผู้ใหญ่เสร็จแล้วพวกที่มีอิทธิพลทั้งโลกก็เข้ามาหาผลประโยชน์หรือเข้ามาสร้างพันธมิตรก็ทำให้เป็นการเพิ่มบารมีของพระมากขึ้นเวลาไปไหนก็มีรถขบวนรถตำรวจนำหน้าก็ทำให้ย่ามใจสามารถจะทำในสิ่งที่ไม่เพียงแต่เป็นโลกวัชชาเท่านั้นแต่ว่าสามารถจะผิดทำสิ่งที่ผิดธรรมวินัยได้หรือถึงขั้นผิดกฎหมายที่มันผิดโลกวัชชาเช่นใช้ของราคาแพงมีรถหรูราคาหลายสิบล้านไอ้คนนี้มันเป็นโลกวัชชะคือว่าไม่ผิดอาจจะไม่ผิดวินัยชัดๆแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่สังคมติดเตียนเพราะเป็นการอยู่อย่างฟุ่มเฟือยแต่ถ้ามันถึงจุดหนึ่งก็คนก็ไม่ไหวนะเช่นมีเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวอะไรเงี้ยหรือว่าใช้เครื่องบินเจ็ตเดินทางตลอดเวลาพอทำผิดโลกวัชชามากก็เหิมเกริมผิดพระธรรมวินัยโกงเงินบ้างมีลูกมีเมียมีลูกบ้างผิดกฎหมายเข้าไปอีกเราก็ผิดกฎหมายเข้าไปอันนี้ในแง่นี้มันก็ถือว่าที่จริงพระที่ทำแบบนี้ก็มีเยอะนะแต่ว่าไม่ดังแต่กรณีเนรคำนี่ถือว่ามันมีลักษณะพิเศษหลายอย่างมารวมกันก็คือว่าเป็นพระดังแล้วก็ทำผิดธรรมวินัยแล้วก็ดันผิดธรรมผิดกฎหมายอย่างพระนิกรก็ไม่ถึงขั้นนั้นพระยันตาก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นอาจจะผิดแค่พรบ.สงฆ์แต่ไม่ได้ถึงกับผิดกฎหมายอาญากฎหมายแพ่งนี่ก็เลยกลายเป็นข่าวดังแล้วพอมีเรื่องอาจารย์มิสโซเข้ามาอีกก็เลยกระทบไปกับคนที่สนใจธรรมะด้วยที่ไม่ได้สนใจเฉพาะพวกอิทธิสนใจที่ปฏิหารคือสาวกสาวสีของเองคำนี้ก็เป็นผู้ที่สนใจอิทธิปฏิหารอยากได้โชคลาภแต่ว่าลูกศิษย์ของอาจารย์มิสโซนี่ก็พวกที่สนใจธรรมะมันก็เลยผลกระทบก็เลยออกมากว้างแต่ก็อย่างที่เคยบอกไว้แล้วว่าเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยมันถ้ามองให้ดีมันก็สอนธรรมได้เยอะทั้งในเรื่องของความเป็นอนิจจังความไม่เที่ยงถ้าในแง่ที่ว่าเคยเป็นพระเสร็จแล้วก็แปรเปลี่ยนกลายเป็นคารวาสเคยสอนเรื่องเนคขัมมะสุขหรือสุขจาก การปลอดกามเสร็จแล้วก็ลงมาเป็นผู้บริโภคกามหรือผู้ครองเรือนเสียเองหรือว่าคนที่เคยอยู่สูงมีบริษัทบริวารมากมายไปไหนมีรถแห่นำเป็นขบวนยาวแต่ตอนนี้กลับประเทศไม่ได้แล้วไม่มีที่ไหนอยากต้อนรับเพราะว่าชื่อเสียงเสียหายเน้นคำตอนนี้ก็เหมือนกับว่าถ้าจะไม่มีที่จะไปแล้วตำรวจก็อยู่ไม่นานคงไปล่าตัวจากเมืองนอกนี่เวรนิจจังนะสูงสุดก็ลงมาต่ำสุดแต่ในแง่อีกแง่หนึ่งก็สะท้อนเห็นถึงความการนับถือศาสนาอย่างไม่ได้ใช้ปัญญาของชาวพุทธหรือว่าของพวกเรากันเองคนที่กำลังเศร้าโศกเสียใจหรือแค้นเคืองพวกนี้เนี่ยถ้าว่าเขาย้อนมาดูตัวเขาก็จะเห็นว่าตัวเองเนี่ยบกพร่องอย่างไรบ้างในการนับถือศาสนาเหตุการณ์เหล่านั้นเนี่ยมันน่าจะสอนเขาหรือว่าทำให้เขาได้เห็นตัวเขาเองซึ่งถ้าเห็นแบบนี้ก็จะทำให้กลับมาตั้งตัวใหม่กลับมาปรับปรุงตัวเองไม่ใช่เอาแต่ว่าคนนั้นคนนี้ไปว่าพระมิสุโอไปว่าอาจารย์มิสุโอไปว่าผู้หญิงคนนั้นแต่ว่าลืมกลับมาดูตัวเองคนเป็นอย่างนี้กันเยอะมากนะจิตส่งออกนอกทั้งที่ไอ้ความเศร้าเสียใจความโกรธนี่ก็เกิดจากการที่ตัวเองมีศรัทธาแบบงมงายไปยึดตัวบุคคลแต่พอมีอะไรไม่ถูกใจก็ไปโทษเขาอย่างเดียวโดยที่ลืมหันมาโทษตัวเองมันก็เหมือนกับที่เขาพูดเนี่ยเวลาเราชี้นิ้วว่าใครเนี่ยเราลืมมองว่าอีก3นิ้วที่เหลือเนี่ยกำลังชี้มาที่ตัวเองคนที่ต่อว่าพระอาจารย์มิสุโอหรือว่าเนนคำเนี่ยนะต่อว่าด้วยความแค้นเคืองด้วยความผิดหวังแล้วคนเหล่านี้เนี่ยเขาไม่รู้ว่าเขากำลังประจานตัวเองว่าเป็นผู้ที่มีศรัทธาแบบงมงายเป็นผู้ที่ยึดบุคคลแล้วก็ไม่เห็นธรรมไม่ตระหนักถึงความเป็นธรรมดาของสิ่งเหล่านี้ว่าอะไรๆก็ไม่แน่นอนอะไรๆก็ไม่เที่ยงแล้วคนเหล่านี้เลยเป็นว่าตัวเป็นชาวพุทธเป็นผู้ที่สนใจธรรมะแต่ว่าไม่ได้ซึมซับรับธรรมะที่ครูบาอาจารย์หรือผู้เจ้าสอนเลยมันประจานตัวเองนะมันฟ้องตัวเองแต่ถ้าเกิดว่าเฉลียวใจขึ้นมาเออรู้แล้วว่าเราพลาดเราไปยึดติดถือมั่นมากเกินไปยึดติดถือมั่นว่าอะไรอะไรต้องเที่ยงหรือว่ายึดติดถือมั่นในตัวบุคคลรู้แล้วก็ต้องปรับปรุงตัวเองจริงเหตุการณ์นี้มันสะท้อนในหนึ่งภาพที่กว้างกว่านั้นนะคือเห็นถึงปัญหาคณะสงฆ์หรือที่จริงปัญหาของชาวของวงการชาวพุทธทั้งมวลหรือว่ากรณีในคำนี่มันที่เห็นว่าคณะสงฆ์นี่อ่อนแอมากถึงปล่อยให้คนอย่างในคำนี่ลอยนวลมาและทำอะไรเหิมเกริมอย่างต่อเนื่อง จนถึงนะเมื่อเดือนที่แล้วสิ่งที่เนรคำทำก็ทำกันมานานแล้วแล้วก็เป็นที่รู้กันในหมู่คนใกล้ชิดไอ้ส่วนที่ทำผิดโลกวัชชานี่ก็เป็นที่รู้กันมานานเพราะว่ามันเป็นข่าวหรือว่ามีการเปิดเผยในเว็บไซต์ของตัวเองด้วยซ้ำก็ไม่มีการทำอะไรต่อหลังก็เลยทำผิดวินัยก็เป็นที่รู้กันแต่ว่าก็ปกปิดกันเอาไว้เคยมีคนเห็นหนึ่งคำที่เคยขับรถส่วนตัวไปชนคนตายเมื่อ2ปีก่อนก็ปกปิดกันเอาไว้หรือว่ามีภาพนอนกับบนเตียงกับผู้หญิงก็ภาพนี้ก็เห็นกันมา 2-3 ปีก็เงียบกันคือทั้งที่มันเป็นเช่นนี้ก็แสดงว่ามันคณะสงฆ์ปล่อยปละละเลยมากแล้วที่จริงแล้วมันไม่ใช่เป็นปัญหาเฉพาะเนรคำมันเป็นปัญหาของโครงสร้างเลยปัญหาที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เป็นปัญหาส่วนบุคคลหรือเป็นปัญหาว่าตัวบุคคลมันทำอะไรไม่ถูกต้องแต่เป็นปัญหาโครงสร้างคณะสงฆ์มักจะพูดว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องของตัวบุคคลพระดีก็มีเยอะก็มีต้องมีพระเสียบ้างเรามักจะพูดแบบนี้เหมือนที่ตำรวจพูดเนี่ยตำรวจดีก็มีเยอะตำรวจเสียก็พอก็ต้องมีบ้างตำรวจมีต้องเป็นแสนแต่การที่มันเกิดขึ้นบ่อยๆแสดงว่ามันเป็นปัญหาโครงสร้างไม่ใช่ปัญหาตัวบุคคลแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรที่จะปรับปรุงไม่มีความกระตือรือร้นที่จะมองว่าอะไรปัญหานี้เกิดจากอะไรหรือแม้ว่าจะมองว่าเป็นปัญหาตัวบุคคลก็ไม่เคยทำอะไรก็ปล่อยให้มันลอยนวลจนกระทั่งเกิดความอุกอาจเถิมเกรมนี่ยังไม่รู้เลยว่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดหรือเปล่าถ้าเกี่ยวข้องเรื่องยาเสพติดหรือว่าการกิจกรรมที่ผิดกฎหมายนี่ก็แสดงว่ามันเป็นเอามากทีเดียวนี่ก็อย่างที่ว่ามันไม่ใช่เป็นปัญหาของพระสงฆ์เนี่ยแต่เป็นปัญหาของญาติโยมด้วยที่ปล่อยปละละเลยอย่างที่พูดเรื่องนี้มันก็เป็นที่รู้กันในคนแวดวงหนึ่งมาเป็นเวลานานแต่ก็ไม่ได้มีการทำอะไรชาวบ้านก็ถือว่าไม่ใช่ธุระโครงการของฉันคือถ้าเป็นสมัยก่อนนี่ชาวบ้านก็จะเอาใจใส่ในเรื่องของพระมากจะเป็นท่านอย่างเนรคำนี่ก็สึกไปนานแล้วตั้งแต่เมื่อ10ปีที่แล้วอันนี้ก็ปล่อยปละละเลยกันส่วนหนึ่งก็เพราะเครือข่ายอิทธิพลที่มันค่อยๆก่อตัวขึ้นมาทำให้คนจำนวนหนึ่งก็ไม่กล้าก็มีการปกปิดกันงั้นถ้ามองให้ดีนี่มันไอ้เรื่องนี้มันกระตุ้นให้คนหันมามองนะว่าตอนนี้คณะสงฆ์หรือวงการชาวพุทธนี่มันเต็มไปด้วยปัญหามากมายซึ่งถ้าใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์นี้ก็ทำให้เกิดความตื่นตัวกันมากขึ้นแต่ก็อย่างที่พูดนะมันก็มีเหตุการณ์หลายๆอย่างที่เกิดขึ้นมาครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ว่าก็มีการขยับตอนที่เกิดเหตุการณ์ยันตรานี้ก็ได้เป็นกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวหาทางปรับปรุงการปกครองส่งให้มันมีความ มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็ไม่ทำพอเกิดกรณีธรรมกายก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งก็น่าจะมีการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงอะไรให้มันดีขึ้นก็ทำไปได้นิดหน่อยแล้วก็เป็นคลื่นกระทบฝั่งในกรณีเน้นทำก็คงเช่นเดียวกันอันนี้ก็พอจะหวังก็พอจะคาดเดาได้ว่าต่อไปความเสื่อมศรัทธาในคณะสงฆ์ก็จะมีมากขึ้นมากขึ้นแต่ว่าความศรัทธาในพระสงฆ์เป็นรูปๆนี่ก็ยังมีอยู่นะอย่างที่บอกแต่ตอนแรกนะเสื่อมไปสักพักเดี๋ยวก็ไม่นานก็จะมีการมีความศรัทธาในพระรูปอื่นมาแทนที่เพราะว่าสื่อมวลชนก็ต้องการที่จะหาพระดังเพื่อที่จะขายข่าวหรือเพื่อที่จะสนองความต้องการของผู้คนคนก็ต้องการอยากจะมีอยากจะเสพอยากจะเสพความดังเสพคนดังก็ต้องมีการสร้างคนดังขึ้นมาคนเก่าไปคนใหม่มาอันนี้เป็นธรรมดาของสังคมบริโภคนิยมที่ต้องการบริโภคความดังหรือคนดังไม่ว่าวงการไหนก็แล้วแต่โอกาสนี้เรื่องนี้เอามาใคร่ควรนะก็ดีนะจะได้เข้าใจสิ่งนี้เป็นไปในวงการสงฆ์ของบ้านเราแล้วเพื่อกลับมาย้อนดูตัวด้วยกลับพร้อมกันแค่นี้ตังสัมมาสัมพุทโธพระภาวาตังพระภาวันตังอภิวาเทหิสวาขาโตพระภาวตาธัมโมธัมมานามาสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนามามิ